zbliża się. W ten piątek i sobotę piwowarka Jasne Pełne w puszce 500 ml, 2,10 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja oskarża na celowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Dyplomaci wielu krajów wypowiadali się w tym tonie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przedstawiciele rządu odpowiadają Donaldowi Trumpowi. W Trójce mówią, że wtargnięcie dronów do Polski to nie była pomyłka. NATO murem za Polską. Sekretarz Generalny Sojuszu ogłosił inicjatywę pod nazwą Wschodnia Straż. Podczas trwającego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku wiele krajów oskarżyło Rosję o celowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i potępiło działania Moskwy. Stany Zjednoczone wezwały Rosję do działań na rzecz pokoju, nie przesądzając, czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było celowe, czy przypadkowe. Rosja odrzuciła polskie zarzuty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przedstawiciele krajów europejskich ostro krytykowali działania Rosji, zarówno w Ukrainie, jak i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Dania potępia naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Polski. Jesteśmy świadkami nie tylko kontynuacji brutalności na Ukrainie, ale także nowej ery zastraszania sąsiadów Ukrainy. Pełniąca obowiązki ambasadora USA przy ONZ Dorothy Camille Shea zadeklarowała, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO. Naruszenie przestrzeni powietrznej naszego sojusznika, celowe bądź nie, jest dowodem na brak dobrej woli wobec wysiłków Stanów Zjednoczonych zakończenia tego konfliktu. Mówiła Shea i wezwała Rosję do bezpośrednich negocjacji z Ukrainą w sprawie zakończenia wojny. Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia odrzucił twierdzenia Polski, a reakcję na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony nazwał historyczną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To nie była pomyłka. Kolejni przedstawiciele rządu odpowiadają Donaldowi Trumpowi po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Prezydent USA, pytany o incydent, zasugerował, że mogło to być wynikiem błędu. Wiceminister obrony Paweł Zalewski o poranku w bezuników rozmowie politycznej w Trójce mówił, że z takim stwierdzeniem nie można się zgodzić, ale z USA płynie więcej pozytywnych sygnałów o wsparciu dla Polski. To nie była pomyłka. Dla nas najważniejsze, i to jest moje zadanie, zwracam uwagę na to, co jest pozytywne. A więc pozytywne jest to, że prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Nawrockim, że wyraził pełną solidarność sojuszniczą, która jest ważna, dlatego że ta prowokacja, ten atak na Polskę rosyjski miał na celu również wyizolowanie Polski. Po południu amerykański prezydent stwierdził, że stracił cierpliwość do Rosji. Pytany o ewentualne retorsje powiedział: bardzo mocno uderzymy sankcjami w banki i ropę oraz cłami, ale ja to już zrobiłem. Zrobiłem dużo, mówił. Nie ma nic cenniejszego niż bezpieczeństwo Polski, powiedział premier Donald Tusk w Sejmie. Odniósł się w ten sposób do nowej inicjatywy NATO, która ma bezpośrednio wzmocnić ochronę naszego kraju. Premier podkreślił, że przedsięwzięcie ma również wymiar sojuszniczy i służy umacnianiu bezpieczeństwa wszystkich państw, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji jak Polska. Ta inicjatywa obejmie zarówno siły powietrzne, jak i elementy naziemnej obrony przeciwlotniczej. Zapewni sojuszowi niezbędną swobodę reagowania na zagrożenia ze strony Rosji, w tym zagrożenia z powietrza, rakiety i drony. Będziemy poszukiwali wspólnie z naszymi sojusznikami, jako NATO, nie tylko jako Polska, wszystkich możliwych działań długo- i krótkookresowych i rozwiązań z wykorzystaniem najnowocześniejszych, najskuteczniejszych technologii. Nowa inicjatywa sojuszu Wschodnia Straż została ogłoszona w Brukseli przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Jak podkreślił, ma ona wzmocnić reakcję na wschodniej flance, gdzie rosyjskie drony coraz częściej naruszają przestrzeń powietrzną nie tylko Polski, ale też Rumunii, Litwy i Łotwy. Do działań w ramach programu zaangażują się m.in. Dania, Francja oraz Wielka Brytania. Sejm zakończył obrady. Wieczorem uchwalono kilka kluczowych ustaw, wśród nich te dotyczące wsparcia dla Ukraińców oraz cen energii. Wybrano także nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To, co działo się na Wiejskiej, śledził Jan Olęcki. Posłowie przyjęli przepisy regulujące pobyt i pomoc dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne i dostęp do ochrony zdrowia będą dostępne tylko dla osób pracujących w Polsce. Utrzymano jednak wsparcie dla dzieci, w tym program 800+. Ustawa przedłuża też legalny pobyt uchodźców po 30 września. Zapis ten zawarty był w zawetowanej przez prezydenta Nawrockiego ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Pomimo emocji przy samym głosowaniu, no jednak liczę na rozsądek prezydenta. Po tym festiwalu WED, czas na festiwal podpisów. Wyraził nadzieję po głosowaniu poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Kaczyński. Przeciwko tej ustawie głosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Niemal jednogłośnie jednak Sejm wybrał nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Został nim Mariusz Haładyj, dotychczasowy szef Prokuratorii Generalnej RP. Ja myślę, że to będzie dobra kandydatura. Mam przynajmniej taką nadzieję, na pewno dużo lepsza niż obecny prezes. Mówił poseł PiS Rafał Bochenek. Sejm przegłosował również ustawę o cenach energii i bonie ciepłowniczym. Przewiduje on utrzymanie obniżonych cen prądu do końca roku oraz wprowadzenie nowego świadczenia dla rodzin o niższych dochodach, które ma im pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania. Jan Oleński, Polskie Radio. Liczba fake newsów generowanych przez kremlowską propagandę i dezinformację gwałtownie wzrosła w momencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. O tym, że politycy powinni przechodzić szkolenia w tym zakresie, mówił w Pulsie Trójki profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wojna to jest również domena dezinformacji. My też musimy trochę dezinformować i tego nikt się nie uczy, niestety. I nasi politycy również się tego nie uczą, czyli jak trzymać tę gardę wysoko, co powtarzać, czego nie powtarzać, posługiwać się jednolitym przekazem. Nawet w części on może być niesprawdzony, ale byleby był jednolity i byleby był po prostu ustalony przez wszystkie partie polityczne. O kluczowej roli motywacji ludności w obliczu agresji mówił z kolei Wojciech Dzięgiel z Instytutu Pułaskiego. Jako dobry przykład podał wójta gminy Wyryki Bernarda Błaszczuka. Wójt gminy objechał tej gminy, gdzie było najwięcej ataków, objechał wszystkie miejsca, poinformował szkołę, odwołał zajęcia i współpracuje z lokalnymi grupami wsparcia, jeżeli chodzi o psychologię i wspieranie się nawzajem. Społeczeństwo jest odporne, wie jak działać, potrzebuje dodatkowych informacji. W ocenie ekspertów celem rosyjskiej dezinformacji jest skłócenie Polaków z Ukraińcami i osłabienie NATO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Trzy polskie pięściarki powalczą o złote medale Mistrzostw Świata w Liverpoolu. Są to wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Julia Szeremeta, Aneta Rygielska oraz Agata Kaczmarska. Rygielska w półfinale pokonała niejednogłośnie na punkty Chinkę Chongyu Wan 3-2. Tak jej walkę ocenia szkoleniowiec kadry kobiet Tomasz Dylak. Pierwsza runda minimalnie dla Chinki, ale już było widać od połowy rundy, że jak Aneta zaczęła z nią wchodzić w wymiany i była agresywniejsza, to ta zaczynało się sprawdzać, dlatego jakby nabraliśmy pewności, że będzie dobrze. Druga runda przepiękna, chyba jedna z najlepszych rund Anety Rygielskiej w całej karierze. Ta runda kosztowała ją mnóstwo zdrowia i trzecia runda już jechała na oparach. Trzecia runda bardzo brudna, szarpana. No na szczęście jeden sędzia dał nam tą trzecią rundę i wygraliśmy stosunkiem głosów 3-2. Julia Szeremeta wygrała z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą 3-2. Z kolei Kaczmarska pokonała jednogłośnie na punkty Jedwanę Talipową z Kazachstanu. W piłkarskiej ekstraklasie porażka mistrza Polski. W ósmej kolejce Lech Poznań przegrał z Zagłębiem Lubin 1-2. W innym dzisiejszym spotkaniu w Gdańsku Lechia pokonała GKS Katowice 2-0. Dla Lechii było to drugie ligowe zwycięstwo w obecnym sezonie. Mimo to zespół z Trójmiasta nadal zamyka ligową tabelę. Hat-trick Krzysztofa Piątka. Reprezentant Polski zdobył 3 bramki dla Al Duail w meczu czwartej kolejki katarskiej ekstraklasy z Salal. Ostatecznie zespół, w którym gra Polak, wygrał 4-2. Z kolei w hiszpańskiej ekstraklasie kobiet jednego gola dla Barcelony strzeliła Ewa Pajor. Duma Katalonii pokonała Dux Logronio 4-0. Pajor opuściła boisko w 71. minucie. Barcelona z kompletem 9 punktów prowadzi w ligowej tabeli. Turcja zagra z Niemcami w finale Mistrzostw Europy Koszykarzy. W rozegranym w Rydze półfinałowym meczu ekipa znad Bosforu pokonała Grecję 94-68. Niemcy pokonały Finlandię 98-86. Finał w niedzielę. W Gdyni rozgrywany jest tenisowy mecz Pucharu Davisa grupy światowej pierwszej. Polacy jak na razie przegrywają z Brytyjczykami 0-2. W dzisiejszych singlowych meczach przegrali Tomasz Berkieta i Olaf Pieczkowski. Kolejne mecze jutro. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz oraz burze z opadami. Na południowym wschodzie pogodnie i raczej sucho. Na termometrach będzie od 15-16 stopni na zachodzie, przez 19 nad morzem, 22 w centrum, do 24 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Autopromocja. Przyjechałaś, żeby mieć pretensje, co? o to, że niczego nie umiałaś zrobić jak należy, bo to jest moja wina oczywiście. Mamo, musimy zaczynać od kłótni? Tylko one dwie, Anna Dymna i Wiktoria Gorodeckaja. Nie jesteś Rosjanką. Ja całe swoje życie zbudowałam na tym, że na przekór tobie jestem Rosjanką, jak tata. Słuchowisko nagrane na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie podczas festiwalu Dwa Teatry. Artur Pałyga. Wybór. Reżyseria Katarzyna Łęcka. No, potem udawałam Ukrainkę. Ale po co? No jak po co? Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Drugą godzinę listy osobistej zaczęliśmy dziś z przytupem. Zespół nazywa się Big Special. Ich nowy singiel pisany drukowanymi literami Yes Boss. Nasz drugi gość. Ustaliliśmy bardzo precyzyjnie pronunciation. I teraz spróbuję, a ty kiwniesz głową, czy dobrze. Dry Skull. Tak jest. Tak jest. Wiesz co, dzisiaj jednym z bohaterów programu jest producent nowej płyty Baxtera Dury, nazywa się Paul Epworth. To jest taki gigant produkcji, który ma na koncie i Grammys, i Oscara, i Adele, i tysiąc różnych innych rzeczy. I on wydał kiedyś jedną płytę, bo zatęsknił. Czy twoja historia jest trochę podobna? O tęsknocie? O tęsknocie za tym, żeby filmować własnym nazwiskiem. Prawdopodobnie gdzieś w podświadomości ta potrzeba się skrywa, choć chyba bardziej prozaiczne zachcianki myślę, że przyświecały mi przy początku pracy nad tą płytą, bo po prostu chciałem się spotykać z moimi znajomymi, z którymi na co dzień robię dla nich i na ich płyty, po to, żeby po prostu robić coś troszeczkę innego niż ich repertuary i bawić się muzyką, a że tych spotkań było coraz więcej z czasem i coraz więcej ludzi chciało w ten sposób się przy tej muzyce bawić, to wpadłem pomysł na to, żeby jeszcze może zrobić z tego płytę. To jest takie pytanie, które trochę zawierało krzywe porównanie, dlatego że Paul Epworth pracuje od lat kilkudziesięciu i kiedyś taka tęsknota producenta za tym, żeby filmować własnym nazwiskiem, to było trochę co innego niż dzisiaj, kiedy rynek producencki jest zupełnie inaczej już skonstruowany. Czy ci znajomi o znanych nazwiskach nie obrazili się na salon? Przychodzą do niego cały czas z radością i przy każdej okazji, kiedy można, wydaje mi się, że lubią spędzać w nim czas. Starałem się nie powodować żadnych zwad ani niesnasek, które mogłyby gdzieś tam burzyć dobrą atmosferę, więc raczej bez obrazy. Wyciągnąłeś też po jakiejś tam przerwie z powodów dość przyziemnych, zresztą ta przerwa była, bo zajął się nowym mieszkaniem Igo, który jest też na nowym singlu. Ja mam wrażenie, że wy się lubicie. Ja też mam takie wrażenie. Ja też mam takie wrażenie, kiedy spotykamy się, to w zasadzie godzinami prowadzimy rozmowy na wszelkie tematy i żartom nie ma końca i tak naprawdę ta muzyka wychodzi jako taka fajna, bardzo radosna wypadkowa naszego spotkania. Właśnie, no, ja tak naprawdę na tych spotkaniach naprawdę bazuję. Wierzę w to, że ludzie, kiedy są ze sobą szczerzy i otworzą się na przepływ jakiejś muzyki, która jest wokół nich, po prostu przenoszą to i są takimi transmiterami, które tę muzykę po prostu dają ludziom. I teraz pytanie takie trochę techniczne i postaram się je dobrze sformułować. Znaczy nie techniczne w znaczeniu technologii, tylko chodzi mi bardziej o logistykę pracy. Czy jeżeli masz na płycie tylu różnych jednak gości, to powoduje, że to jest praca bardziej zróżnicowana, ponieważ do każdego trzeba znaleźć jakiś trochę swój klucz, żeby to było także jego, mimo że nad wszystkim no, twój parasol gdzieś tam wisi, prawda? Tak, i to jest taki tak. Balans między tobą a gościem. Tak. Przepraszam, w odróżnieniu od płyty, gdybyś robił, no już Igo przywołajmy, gdybyś mu robił całą płytę, prawda? To trochę inaczej. Wtedy przede wszystkim słuchałbym tego, jakie są jego potrzeby, bo to jest jego płyta i to on musi być z niej na koniec zadowolony. Tutaj pozwoliłem sobie nieskromnie zajrzeć w swoje potrzeby i zazwyczaj praca nad utworem zaczynała się od tego, że robiłem po prostu podkład muzyczny, który gdzieś jakąś emocję mi już wstępną nadawał. Co również nasuwało wstępnie nazwiska, które ewentualnie bym na tym utworze widział. Dalej wiązało się to z wielkim zaufaniem w dobro muzyki i w to, że tej drugiej stronie się to też spodoba. I szczęśliwie w 99,9 przypadków się to sprawdziło. No, to 0,9 to jest w takim razie w zasadzie 100%. Był krótki pomysł, który szczęśliwie nie przetrwał. Ale w pewnym sensie więcej i trudniejszej pracy, prawda? De facto, no bo więcej tych wybojów jest po drodze. Zdecydowanie więcej cierpliwości wydaje mi się, że potrzeba przy pracy nad takim albumem, ponieważ jest to jednak wstrzelenie się w kalendarze mnóstwa osób, które mają swoje plany i swoje zamiary, koncerty, wyjazdy i już naprawdę zwyczajne życie po prostu. Więc ta cierpliwość była zdecydowanie wielkim wymogiem i wielką nauką, która w trakcie pracy nad płytą mi towarzyszyła. Natomiast jeżeli chodzi już o sam aspekt muzyczny, wydaje mi się, że nie umiem do końca odczuć definicji trudności w muzyce, ponieważ ona jest dla mnie tak naturalna i tak bliska, że Nawet jeżeli jest to pewnego rodzaju wyzwanie, to ono jest ekscytujące, a nie stresujące. Czyli jeżeli jest trudność, to ona jest bardziej logistyczna niż artystyczna po prostu. W ten sposób. Czy możemy w ogóle wyobrazić sobie trudność kalendarzową związaną z graniem na żywo? Wyobrażam ją sobie regularnie od czasu, kiedy udało mi się zagrać pierwszy koncert na męskim graniu z tym składem i jest we mnie bardzo wielkie pragnienie, żeby zebrać tych ludzi wszystkich razem na scenie. Wierzę w takie modne dziś słowo afirmację, może po części i jakoś po prostu sobie to rano artykułuję, że widzimy się na jednej scenie już niebawem. Kiedy? Jeszcze nie wiem, ale gwiazdka przed nami. Czy tytuł nowego singla z Ego to jest w pewnym sensie credo? Znacznie szersze? Tak, zdecydowanie jest to credo. Jest to hasło, które towarzyszy mi od samego początku pracy nad utworami dla moich znajomych jeszcze z Mrozem, kiedy dawno temu tworzyliśmy Jak nie my, to kto? Jednym z pierwszych słów, jakie w ogóle padły między nami, było: panie majster, na spokojnie. No i dziś po latach wysłałem mu, kiedy już ustaliliśmy z Igo tytuł tej piosenki, wysłałem Mrozowi taki żarcik, że właśnie słuchaj, po latach nie uwierzysz, jaki mam utwór. No, koło się zamknęło. Dokładnie tak, historia zatoczyła koło. To jeszcze pytanie, na które nie musisz odpowiadać. Czy zdarza się przy tego typu projekcie, że pierwszym pytaniem twojego gościa, któremu proponujesz udział, jest, a kto jeszcze? Oczywiście, że tak. Jest u nich ciekawość. Starałem się to przez chwilę trzymać w tajemnicy, ale jednak rozmowy w kuluarach odbywają się już poza moją jurysdykcją i artyści po prostu przekazywali sobie te informacje. Ale to też na przykład zaowocowało tym, że jest kilka crossów na tej płycie. Połączeń, które no nie są oczywiste, a wydaje mi się, że bardzo dobrze wyszły. To jeszcze jedno pytanie. Bo tak sobie to wyobrażam, ale może sobie źle wyobrażam, że to jest projekt w pewnym sensie otwarty, to znaczy w którymś momencie masz już album w głowie, ale tak naprawdę to jest trochę inna sytuacja od takich, w cudzysłowie oczywiście, zwykłych płyt autorskich, kiedy bardzo często, tak jak w przypadku dzisiejszego mojego bohatera Baxtera Dury, każdy jest zupełnie czymś innym. Czy dla ciebie to jest bardziej tak, że w tej chwili jest na chwilę złapanie oddechu, a potem dalszy ciąg? Czy to jest zamknięta całość, a nowa będzie inna? Odnosząc się tutaj do mojego idola Damona Albarna i jego projektu Gorillaz, myślę, że jest to początek niekończącej się opowieści, bo raz wszedłszy w szpony tego eklektyzmu, który można prezentować z różnymi wykonawcami, ciężko jest myśleć o ukierunkowaniu się w jakimś konkretnym gatunku na potrzeby tak obfitego wszechstronność projektu. Daje to także możliwość po 35 następnych latach wydania boksu, gdzie będzie po prostu zbiór. Och, czego sobie państwu życzę. Antologia, tak. I to jest bardzo piękny finał. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję bardzo. Skaczę na kolejną falę. Jakoś w krew mi to weszło. Sam nie wiem skąd. Na polowanie. Może być wszystko jedno. Niech dadzą głos. Nie złapią mnie, niewidzialny się stałem. Zgubili trup, ślady dla nich za małe. Nie wiedzą skąd nadejdzie kolejny cios. Nie ma sensu się pozwalać na ich czerni. Los się zajął bałaganem. Trochę w oczy mnie zapiekło. Teraz słowa płyną po mnie, płyną po mnie. Nie ma sensu się pozbawić. Zostaje. leniwie płynął po mnie. Do ostatniego tchu potoki słów leniwie płynął po mnie. Nie ma sensu się pozbarać na ich czerni biel. Mali ludzie z wielkich miej. Na złość im się nie da nabrać. Zimną mam dziś krew. Pozostaje tylko śmierć. To był nasz gość Dry Skull, który zaprasza na swoje koncerty, a my wracamy do innego producenta, Paula Epworth'a i jego najnowszego dzieła, dzieła, które wykonał z Baxterem Dureem. Oto kolejny utwór z ich nowej płyty. Kolejny dziwny tytuł, ale ten tytuł świadczy o tym, jak bardzo kolorowa jest ta płyta, bo są tutaj też odniesienia, mówiłem o tym krytycznym spojrzeniu na ludzkość, do różnych narodowości. Za chwilę będzie jeszcze jeden akcent niemiecki. Wygląda na to, że to nie przypadek. No to taka trochę refleksja uniwersalna na ten temat, którą wygłosił w czasie rozmowy dla listy osobistej i trójki 2 lata temu na OFIE. No, really, I think it just sort of... I mean, it has a. I think there are probably kind of cycles, and it spasms and it reconfigures, and then we all sort of go back into a thing. I think it has a chaotic potential because of technology has spun it out, yeah. And then it feels quite crazy at the moment. If you the sort of aggressive comedy, which is America, you're like, but it just seems so comical. And it's so volatile. And then even in the last 3 weeks, and it's fascinating to watch. I mean, I there's quite a lot of right-wing governments, maybe here even. And yeah, totally. So it's scary a bit, but I think that may be a cycle, you know. No właśnie. Pytanie brzmiało, czy uważasz, że świat zwariował? Już na ostatniej płycie były tego typu jego obserwacje. Nie, myślę, że świat po prostu zachowuje się cyklicznie, tak uczy nas historia. Ma takie spazmy, takie skurcze, które powodują, że jego chaotyczny potencjał związany z technologią, która nas w tej chwili połyka, powoduje, że wszystko jest cykliczne, wraca. Moment, w którym rozmawialiśmy 2 lata temu, już w ustach Baxtera Dury sformułował on w sposób następujący. Teraz jest taka agresywna komedia, mówił o Stanach Zjednoczonych, która jest na swój sposób fascynująca do oglądania. No i na całym świecie jakby prawica zaczęła podnosić głowy. To jest oczywiście trochę straszne, ale może to tylko cykl, który minie i będzie zupełnie inaczej. Tak mówił 2 lata temu na festiwalu Baxter Dury, a kolejny utwór z płyty nazywa się Hacksburg. Jak tu nie podejrzewać go o fascynację, podobnie jak ojca, językiem niemieckim, którym się wyraźnie bawi. Thank you. Podczas rozmowy na festiwalu dwa lata temu Baxter Dury mówił też o tym, że on jest mistrzem krótkiej formy. Jego płyty tak naprawdę mogłyby mieć 35 minut, może 40, dlatego że on nigdy nie jest w stanie zaśpiewać więcej. Już go to wtedy męczy, trochę nudzi, dlatego zatrudnia innych wokalistów, żeby płyta nabrała trochę większej perspektywy czasowej. Tak też jest na nowej płycie. A on to pewnie by mógł nawet epki wydawać, choć w jego przypadku akurat album jest wspaniałą formą. Ta dziewiąta płyta jest tego kolejnym dowodem. Każda zupełnie inna. Poprzednia, tak jak mówię, z dużymi odniesieniami do hip-hopu, choć raczej konkretnych muzyków, takich jak Kendrick Lamar, a nie hip-hopu jako całego gatunku. A teraz Paul Epworth zafundował mu trochę Daft Punkową taneczną płytę, ale z jakże ciężkimi tekstami. W najnowszym numerze jednego z angielskich magazynów muzycznych, Tony Visconti, też kiedyś gość Trójki, o którym i listy osobiste, o czym za chwilę powiem, opowiada o powrocie do współpracy po kilkudziesięciu latach na przełomie wieków z Davidem Bowiem. Bardzo pięknie opowiada o płycie, którą wtedy zrealizowali. Będę chciał temu poświęcić trochę więcej czasu. Na razie zagramy tylko jeden utwór, a Tony Visconti kiedyś przed przyjazdem do Łodzi na festiwal Sound Edit w studio BBC w Londynie dla Trójki opowiadał o pracy z Bowiem i było to jedno z największych moich radiowych przeżyć ever, dlatego że naprzeciw mnie w odległości metra siedział w studio BBC Tony Visconti. Na uszach miał słuchawki, słuchał piosenek Bowiego, które graliśmy z Warszawy i śpiewał do tego chórki, które też śpiewał na oryginałach i skręcało mnie aż, że nie mogę zarejestrować tego w taki sposób, żeby zostało dla potomności. Ale to było kiedyś. Ta opowieść o współpracy z Bowiem na nowo, bo przecież pracował z nim potem już aż do odejścia Davida Bowiego w kolejnych wydaniach listy osobistej. Teraz Kaktus. Sitting here wishing on a cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and sell it to me? I miss your kiss and then I miss your head. And the letter in your writing doesn't mean you're not dead. Płyta nazywała się Heathen. Była powrotem Bowiego w powszechnej opinii do wielkiej formy. Na płycie śpiewał Neila Younga, ale śpiewał też Pixies. To właśnie ten utwór Blacka Francisa Cactus. Do opowieści Tonego Viscontiego, pięknej opowieści o współpracy z Bowiem na przełomie wieków. Jeszcze wrócimy dziś listy osobiste, przypomnę, z festiwalu Great September w Łodzi, który jak zwykle na kilkunastu scenach równocześnie się tutaj dzieje. A ja pozwolę sobie, bo zdążymy, zagrać teraz jednego z moich ulubionych Bowich, nieoczywistego bardzo, bo utwór nazywa się Looking for Lester i jest zabawą Bowiego z tym, że przecież słynny muzyk jazzowy, współpracujący także z zespołem Miłość na przykład, nazywa się tak samo, Looking for Lester, z udziałem drugiego Bowiego.

discuss some of my true friends on the calls only the morning when Bruce has cooled down. Oh, I won't say my price away from the stars. Touching Too Loud z nowej płyty Oli Schmidt. Na zakończenie raz jeszcze utwór, który jako pierwszy pojawił się dziś z nowej płyty Baxtera Dury. Obiecałem go na koniec. Oryginalny angielski tytuł to Mr. W. Fong. Utwór, który jest pięknym podsumowaniem tego albumu, choć jakby z tej płyty wystaje, jest troszkę inny, tajemniczy i no epicki, ale epickie są w zasadzie wszystkie teksty Baxtera Dury, nawet jeżeli Paul Epworth z piosenek robi taneczne rytmy. A na za tydzień zostawiłem utwór Return of the Sharp Heads, który, uwaga, uwaga, jest moim zdaniem odpowiednikiem czy odpowiedzią Baxtera Dury na Another Brick in the Wall grupy Pink Floyd. Czy tak jest naprawdę? Przekonamy się za tydzień. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była lista osobista prosto z zachodniej 54-56, bo trwa festiwal Great September. Dziękujemy, do usłyszenia. Making money 24/7. 24/7. But you're Autopromocja. Pochodzą z różnych artystycznych krain, a ich muzyczna wyobraźnia nie zna granic. Połączyli siły w wyjątkowym duecie. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nie. Wojciech Waglewski i Kasai. W grudniu zeszłego roku zabrali nas w piękną muzyczną podróż podczas koncertu w Trójce. I przyznasz, że choć to niepojęte. Przypomnimy ten występ w najbliższą niedzielę.